أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. سورة يونس مكية وهي 109 آيات. دا سورة يونس مكي سورة دا هجرتنا مخي نازل شيري يوصل لها آيات نبي وأحد عشر ركوعا يولس ركوعي. سورة يونس مكي سورة نكري. بعض حضرات صرف تري آياتنا فديك مدني مني هجرت نرست نازل شويري ونور طول سورة مكي ري هجرت نمخ نازل لي فدي سورة كي دا اسلام بنيادي مقصدنا توحید رسالت آخرت وغیرہ دا پدے کے ذکر کی. پدے کائنات کے چکم تغیرات راضی مشاہدات راضی بطور استدلال ہم پدے کے ذکر کی. دے سرا تو عبرت خیز تاریخی واقعات اور قصے ام بیانی کی کہ دا قوم سے میں عبرت واخلی. الف لام را حروف مقطعات. قرآن پاک کے دیر سورتوں نے شداغے پر اول کے الف لام میم الف لام را حامیم عين شين قاف كاف هايا عين صاد وغيره وغيره دا حرفنا جدا جدا ذكر كيجي حروف مقطعات وطول. دا خاف اشاريري غالبا في الله پاس پیغمبر علیہ السلام تا دا دي مقصد خوله مطلبه وتخوله. امت دا پارا دا دے دا مطلب بیانول ضرورت نو. پیغمبر علیہ السلام امت تا دا دے حروف مقطعات غرض و مطلب نبی بیان کرے. دا دا اللہ او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منس کی جو راز دے. کہ دے بیان ضروری وی نو پیغمبر علیہ السلام بخا مخا بیان کرو وہ ضروری نو نو پیغمبر علیہ السلام دے بیان کرو. تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دی دا محکم کتاب. تلک کے اشارہ دا دے صورت آغی آیاتنا طرف طرح چاگا مخت ذکر کی اور دا کتاب نا مراد قرآن پاک دی. حضر دی کتاب صفت اللہ بیان کی چاگا حکیم حکمت والا دی دیکھے چاگا کم آیاتنا دی دا حکمت نا ڈک دی. یا دا محکم دی منسوخ کی گنا دا ہر قسم تبدیل نا بچ دی محفوظ دی او دا عقل او دا حکمت موافق دی دے نرست بل کتاب بل وحی نرازی چلا قرآن آیاتونا با منسوخ کی پدے کی چلا پخوانو قومنو کم حالات ذکر رہی کم قصی ذکر رہی بالکل ٹھیک برابر برابر بھی تارے کے خلاف واقعہ ہے شیم ذکر مرے نو اللہ ذکر العلم و حکمت مطابق نازل کری لی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم دے خلق دا پارا دا تعجب خبر دارا کہ دا انسان دا اصلاح او دا ہدایت دا پارا اللہ پاک الہ بلہ انسان را لے گو انسانی پیغمبر کا فرشتے بے را لے گلے انسان پیغمبر نو پسان دا دا خلق دا تعجب خبر دارا نو دا دا جہالت خبر دارا کہ پیغمبر انسان نہ دے پکار دا جہالت خبر رہا دکتے انسان دا انسان پا خبرو خب ہوئے گی اس کے یہ انسان سر تیری خبر شروع کی دیکھو تیری گی انسان تا چپت ہو لگی کہ ما سر تیری خبر کی نا پا دل ارزان رہا چی سوئی دا اخو دل مخلوق لے اور اسے نسل نقصان رہا تر ہو رہا کہ پیرے دا سرسا میں خبر ان کی اور تا سب پتہ لگے کہ پیرے دا من لرزان بدر باندے راشی اور داران کہ پرشتہ در لراشی اور دا پرشتے دا لیدو طاقت نہ لرے انسان دا پرشتے دا لیدو طاقت نہ لرے پرشتہ چی دا پرشتے پر شکل کی راشی اس وقت ان طاقت نہ لرے. جبرائیل علیہ السلام 124,000 پیغمبران کا تشریف روڑے گئے وہ یو پیغمبر ہم جبرائیل دا پرشتوں پر شکل کی ندی دی دی انسانی شکل کی برات خبریں بے وصلوں کو لے دا پرشتوں پر شکل کی یو پیغمبر ہم ندی دی دی صرف زمان پیغمبر علیہ السلام یوزل جبرائیل علیہ السلام تا وہ فرمائے کہ جبرائیل دا پرشتوں پر شکل کی ناتظام و خیال حرم شریف کے ناسوے محل اجیات تروزا وچے محل اجیات طرف تو جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو پا شکل کے ذان جوڑ کو ہدا وزری بھی لکھلے دا اسمان لمن ٹولے پتے شوئے وہ پیغمبر علیہ السلام بے ہوش شو دلی دو طاقتیں نلر بے ہوش شو دا جبرائیل علیہ السلام زر گیا انسانی شکل تراغے اور پیغمبر علیہ السلام نے رو جب تو اخبری سینے پورے جب تنیو ویتر رسول اللہ و زجیب رائی لے ما تو پیغمبر علیہ السلام ہوش کرا رہے ویجیب رائی لے ستا بے وزر سر خدا اسمان لمنے ٹولے پٹے شوی ستا سو وزری دی ویشپک سو وزری دی وہ دا خودیر شیرے ویتا خود لگی دی زماش پک سو وزری دی لمیکائیل پیوزر زر وزری دی نو پدر مقدمان پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لیدے لیدے وہ برداشت اونکے شو بے ہوش شو چې زمان کې پیغمبر علیه السلام بې هوښه کېږي نو بل څوک دی چې هغه به ورته په هوښ کې او فرشتې به اصلي شکل کې وویني. په سدرة المنتهی کې جبرائیل علیه السلام یې د فرشتو شکل کې لیدلی دی خو هلته یې برداشت کړی و ځکه هغه د دنیا ماحول نه دی. زمان پیغمبر علیه السلام د دنیا د ماحول نه بهر شو د اووم اسمان نه بره سدرة المنتهی سره جبرائیل په ملکي صورت کې ولیدی شو نو هلته یې بیا برداشت کړی دی خو بل پیغمبر لیدل نه دي کړی. د جبرائیل د فرشتو په شکل کې لیدل پیغمبرانو نه دي کړی صرف زمان پیغمبر علیه السلام لیدل او کړل. جبرائیل علیه السلام به د انسان په شکل کې راته پیغمبر علیه السلام سره به کېناستو صحابه کرامو لیدلی دی هغه انساني شکل کې. اوس دا خبره چې الله پاک پیغمبر رالیږلی یو فرشته به پیغمبر کړی رالیږلی دی نه که فرشته د فرشتې په شکل کې وي یو انسان به هم څه فایده نه واغېستی د یرې به مړه شوي مړه به و ښه نو که بیا ورته دا فرشته د انسان شکل ته راوړلی وي نو بیا به د انسانانو اعتراف کړو چې دا اصلي انسان دی که د فرشتې نه جوړ انسان دی. دا شک شو به بیا راتله نو بس سمدستي انسان په چا دی چې انسان پیغمبر وي نو الله پاک 1,24,000 پیغمبران ټول انسانان رالیږلي ټول یې سړي رالیږلي وو ښځه هم پکې نه وه ټول سړي. الله د دې جواب کې قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا که چېرې په ځمکه کې فرشتې وي ګرځېدې را ګرځېدې په اطمینان سره لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا خامخا به ورته موږ د اسمان نه یو فرشته پیغمبر رالیږلی وي خو ځمکه کې فرشتې نه دي ځمکه کې انسانان دي نو انسان پیغمبر هم ولې راولېږه ځمکه کې فرشتې اوسېدې نو پیغمبر به هم فرشته وه خو چې ځمکه کې انسان اوسېږي نو پیغمبر به هم انسان وي. نو په دې تعجب مه کوه چې بشر ولې رسول دی نافرمان ولې د عذاب نه یری فرمانبردار ته د جنت زیرې ولې دی ورکوي نو دا تعجب په خپله قابل تعجب دی چې انسان طرف ته انسان رالیږل د عقل مناسب دی. الف لام را خدای عالم دی په معنا د دې حروفو په مراد پل باندې تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه دي د هغه کتاب چې د حکمت نه ډک دی دا د هغه قرآن آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دی. اکان للناس عجبا آیا دې خلکو لپاره دا د تعجب خبره ده ان اوحینا الی رجل منهم چې موږ وحی کړی ده وحی رالیږلی ده الی رجل منهم یو رجل ته د دوی نه یو سړي ته د دوی نه ان انذر الناس چې ته خلک اویروه مخالفین د الله نافرمانه د الله د عذاب الهي نه اویروه وبشر الذین آمنوا او خوشخبري ورکړه هغې خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی ان لهم قدم صدق چې بې شک د دوی دپاره رښتینې مرتبه ده عند ربهم د دوی د رب په نیز باندې ان لهم قدم صدق چې د دوی دپاره قدم د صدق دی عند ربهم لفظ د قدم اصلي معنا پره قدم انسان چې کوم سعی او عمل کوي او د دې په وجه باندې ترقي کوي هغه څه چې دی هغه قدم دی په قدم ترقي کوي مخکې کېږي د دې وجه نه مجازن اوچتې مرتبې ته قدم ویلی شي دا قدم صدق د صدق طرف ته اضافت او نسبت شوی دی ندا اوچت مرتبہ چی ملاوی گی ندا فصدق بانے ملاوی گی. یا دا کم مرتبہ چی ملاوی گی ندا رشتی لی را حقیقی او یقینی را او باقی پاکی تیدن کیو لازوال را زکا دا دنیا کی کم عہدی لی ندا عہدی یقینی لی چالا یو عہدہ والکی گی دا یقینی ندا کہ حاصل بشیو کا حاصل بنیشی او کا حاصل شرا ندیا باقی بوی کہ زوال با پی رازی زوال با پی رازی دا دنیا عہدے فدے زوال رازی او کا زوال نرازی چی مرگی را چی پخل تو لے عہدے پاتشی ندانا اخرت بلند مرتبہ دادا سند کے بے یقین را یقیناً ملاوی دی او باقی بھئی زکا اخرت کے بیا مرگ نشتا او بعض مفسرین وی وی اشارہ پا دیکھ دیتا را کہ دا جنت درجات عالیہ دا پا صداقت بانے ملاوی دی پا اخلاص بانے ملاوی دی نو صرف پا جب کلمہ ویل او پذلہ کے نزے کول پا دے جنت نہ ملاوی گی جنت کا ملاوی گی مدا پا صدق ملاوی گی دا جب پسر با کلمہ نوے دا ذرہ نہ بیوے پریشتیا بیوے جب او ذرہ یو کا او کلمہ ہوئے نو بس جنت ستانی تا منافق پشن پا جب مو ہے چیز رکی بھی نہیں ان لهم قدم صدق دی دفارا رشتی نی مرتبنا عند ربهم دبی درب پنیر قال الكافرون نکافران وائی ان هذا لساحر مبین بے شکتا اخکار جادو گردے دا وحی جادو دا او چی چارو لینا پیغمبر یعنی ویدہ جادو گردے ان ربكم الله الذي بشك استاس ربها غزاتي ان ربكم الله الذي بشك استاس رب الله غزاتي خلق السماوات والارض في پیدا کری دی اسمان نا اوزمک فی ستة ایام پشپدر دکی شپدر دکی اللہ پاک اسمک او اسمان نا پیدا کری دی اللہ پاک جازمک و اسمانونا پشپگ رضے کے پیدا کری دو دے تفصیل سلی رشتہ مسی پارا کے اللہ کے ترکڑے دے حامین سجدہ کے قل اینکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي وفرما يا پیغمبر علیہ السلام أئنكم لتكفرون بالذي آيات سمون کرے گے دا اغی اللانا خلق الارض في يومين سے پیدا کی دی اسمکا في يومين فدور دکی وتجعلون له اندادا او تاسو دے اللہ سر شرکان گردوے ذلك رب العالمين داد قدرتن مالك رب العالمين ده تمام مخلوقات رب لي دوره ده كزمك پیدا شد وجعل فيها رواسيا اللہ چه خود الفدزمك كدران دران غرنا من فوقها ده دين فاسا وبارك فيها بركت فكواشو وقدر فيها اقواتها اندازه ذكر الفدزمك كي خوراكونا ده مخلوق في أربعة أيام دا فصل وردك دورا لك زمكة جورا شوا دورا لك فكي غرنا كي خودل أو فكي تمام خوراتنا سنبال كخزاني سواء للسائلين برابر دي دسال كونكو دطارة ثم استوى إلى السماء وهي دخان بیا ارادو کرل دا اسمان دا اسمان چی اول دا لگیو فقال لها وللارض اقیا طوعا او کرها اللہ ازمکت و اسمان نتویل راشت آسف خوشیبانی لا پزوربانی قالتا اتینا طائعین ازمکت اسمان بی پرزابان استا حکم تراغلو فقضاهن سبع سماوات في يومين فاصبر برك الا قاتل واسمان في يومين فاصبر بك فلو ربك اسمك برابر شنو فاصبر بك اسماننا فداش قدر ويشوي مختلف انداز الله پاک بيان كي ان ربكم الله الذي بيشك الساس رب الله الذي اغذات خلق السماوات كفيداك الاسماننا والارض اعظمك في سته ايام فاشفق ردك ثم استوى على العرش بقائم شفع عرش ماني سنك دشان سر مناسبة ما يليق بشانه دا اللہ دا شان سر جسنگ مناسب را اقف اللہ پاک با عرش بانی قیام اکر وہ زدی پا مطلب من نپوئی دی متشابہات استواء علی العرش حق دا ایمان تے واجب دے انکار تے نہ کفر دے کیفیت نہ معلوم دے اور سوال تے نہ بدعت تے جسنگ قیام اکر استواء على العرش حقرا ایمان سے واجب دے انکار سے نہ کفر دے کیفیت نہ معلوم دے اور سوال کے نہ بدعت سے نہ تین خبر یاد کرے دے سنگ چلا اللہ دا شان مناسب اب سے قیام کرے دے یدبر الامر اللہ تدبیر کئی دسوڑ کارنو ما من شفیع الا من بعد اذنه مشتر سو سفارش کو ان کے اللہ پا دربار کے ہے سو سفارش کو ان کے مشتر الا من بعد اذنه مگر رسو دا اجازے دا ربنا اللہ با اجازت اکی داغین پس با سفارشو نکیگی دا قیامت پر از باندے دا تمام مخلوق دیبا دے قبرن را پاسی او پدے ازمک با ولاری حساب کتاب بنی کی گی پا انتظار انتظار با دیر ستڑی شی تنگ بشی تا انتظار با دوم را سخت کاری خدا خلق بوئی خیر دے دوزخ تا دن بوزی خدا دے انتظار نہ دن پلاس کی زندگی صاحب ہوگی دوزخ بہت آسان خیر مجھے دیر تنگ شی پہ انتظار نہ بیاو یو بلتے پا دنیا کے خوب اپنے مشکل چے پیر شو پا سفارش بکار کے دے ندل تا کہ اللہ تا سفارش دا پارا سو کو گورو چے دے ساتھ کی تاپ در شروع شی نو آدم علیہ السلام تب خلق متوجیش کہ بابا کا سفارش کا چیز ساتھ کتاب شی آدم علیہ السلام ویزر دے مقام اہل میں سفارش نشن کو لے ماتے یو ذلویر چھو لا تقربا حاضر الشجرہ دے انہیں تمنی جی کہ بس خطا شو اغیت نہیں اس ذن شن کو لے سفارش نوح علیہ السلام تو ہوئے آدم ثانی رے مدا مخلوق دیا نوح علیہ السلام تو اسے کم دیم بابا ہے تو سفارش تاغوی در مقام اہل نے ابراہیم علیہ السلام تاغوی رشاوی در مقام اہل نے موسیٰ علیہ السلام تاغوی نا عیسیٰ علیہ السلام تو رشاوی زم در مقام اہل نے آخر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخلوق متوجیشی اللہ تسوالو کا سفارش کا حساب کتاب شوروشی پیغمبر علیہ السلام وی زرا دے مقام اہل یما فرمائی دے ابو اذا عرش دلان دے سجدہ اولا گوما او پا دے سجدہ کے بدا اللہ حمد و سنا ویم پا کمو الفاظ دے وقت اغا الفاظ ما تا یاد نری اور اگ وقت خاص الفاظ براتا اللہ کو کہ پدے زما حمد ثنا ہو آیا تو پیغمبر علیہ السلام پسیدہ کے اگر خاص الفاظ باندا اللہ حمد ثنا ہوئی دیا وتا اللہ حکم کئی سرطور تک سفارش کو سفارش دے قبلی گی پیغمبر علیہ السلام با اللہ تسوال کے لئے مخلوق سری صاحب کتاب شروع کا دا شفاعت کبرارے مقام محمودارے تا مقام پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکتے تمام اولین اخرین دا پیغمبر علیہ السلام پا سفارش باننے سوال قبول شوی صاحب کتاب بشور شی دین رسو پیغمبر علیہ السلام دخل امت دا پارا با سفارش کئی فرشتے ب سفارش کئی شہیدان ب سفارش کئی حاجیان ب سفارش کئی طالبان ب سفارش کئی معشومان سے نابالغ عمری ابھی ب سفارش کئی عالمان ب سفارش کئی پخپل قرآن بن سفارش کئی داتول سفارش میں بشوروشی او اللہ پاک بدا سفارشنا منی قبل ہی دے او دا سفارش طریقہ دارا کہ او گناہگار بندرے پدہ دا جہنم حکم اوشو پدہ یردالا کہ اس میں دوزخ تبوزی بلی او نیک بندرے دا اغا پزرک اللہ ورواچن کہ تا دا سفارش اوکا کہ دا بندہ اوبخا اللہ و تعالیٰ کے ورواچل اللہ وی زی منم نزخ نیک بندہ را پورتش یا اللہ دا پلانے لے دا زمار اشتدار لے سوال کوم چی دے اوبخا اللہ وی زونی بخو بغیر دا سفارش ام اللہ بخی و دا دے بل پی نمبر جوڑی نشوی و دا دے نیک نمبر پی جوڑی کی دا غزے کی کہ دا نیک پا دنیا کی نیک و گورا دونا مقام خلے ورکو دا دپا سفارش دار اطلاعنی و بخلی شو نور دا گناہگار خلے پا خپل بخی و دے نیک لے پی و درجہ جوڑا کرتی دا سرو چت سکی ما پا دنیا کی دا خلے نیک حکمون منلیو نیک عملون نکلو دا خلے میں حکمون منلیو ننن زما پا سفارش دی اللہ مور پلار گناہگاری اللہ یہ بخی خدا دا معشوم نابالغ مرشوی اگر تو تو ہے کہ دا مور پلا والا بخا خدا یہ سوڑا کی ورواچل دا معشوم مرتبے پہ اللہ خولی نتا سے دے مخلوق کر اللہ صاحب شروع کو خدا محمد رسول اللہ اگر ترجے مخلوق کو خورا چی دا دپا ترجا دا دپا برکت میں دا مخلوق کر حساب شروع کو خدا طول مخلوق دا پیغمبر علیہ السلام اگر ترجے و مرتبہ و مندہ شانی ولو منم مزق شانت اللہ پاسر کدے نیکانو بزرگانو فضلک بوروا کی چتا سفارش کا والنا دے منی بی اجازت اس سفارش نشی کولی خود کافر دا پار چرم اللہ دا چاز لکن ناکی چلے دے کافر سفارش کا دا کافر با سفارش نشی دا مومنان سفارش بسی دا ما من شفیع الا من بعد اذنه نشتبه حصو سفارش کون کے الا من بعد اذنه مگر رسو دا اذن دا اللہ نا دا اجازت دا اللہ نا رسو با سفارش کی گی ذالکم اللہ ربکم دا دا قدرتن مالک اللہ ساس رب دے فعبدوہن دا دے اللہ عبادت کوئے افلا تذکرون آیا تاسو سوچ نہ کہے نصیحت نہ قبل وے نہ داس کل رب نہ علاوہ دا بلچہ عبادت والے کہے بل سوک دا عبادت لائق نشترے الیہ مرجعکم جمیعا بی اللہ تواپس کے دل تاسو دا طول ری طول با اللہ تا پیش کے گئے وعد اللہ حقا وعد اللہ رشتینی دا انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ بے شک دا اللہ جنے فا اول وار پیدا کولے کلی یبدأ الخلق فا اول وار پیدا کول کی ثم یعیدہ جا دوبارہ پیدا کولم دقا اللہ کی اول ورشا پیدا کی اللہ دوبارہ بدسوک پیدا کی اللہ اول وار پیدا کول دا کار دا اللہ دے نو دا دوبارہ پیدا کول دا کار ام دا اللہ دے دیکھ دا بلچا سا اختیار نشترے پیغمبر علیہ السلام تا یو کافر راغے آدھا سے سارا رواستہ اڈو کی روڑ لگ ویتوے چھے دابم جم دیچی گی وی آو نبس پناس کے عمر روڑ نا ذرا ذرا شو ویدا خو ذرا ذرا شو دابم جم دیچی داب سوک جم دیچی دے کافر دا خبر او خدا ویدا بسوک جم دیچی اللہ آیات میں نازل کر اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین آیا دے انسان کتلی نری چه منگ دے پیدا کرے دا نطفے نا ناگا ندے کارا جگرانو دے جگرے کئی وضرب لنا مثلا ونسی خلقا گورا دے من کا مثال بیانی اقبل پیدائشی ایر کری دے قال من يحيي العظام وهي رميم ديوي صوب جن بكي دي أدو كل رخ وهي رميم داخو ذري ذري رواستدي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وتأفرمايا داب جن بكي أغذات شاتف أول وار پيدا كريري وهو بكل خلق عليم دا الله فهر مخلوق بان خبر دار دي جوڑول اللہ کو لیشی چاہ پیدا کریلی پا اول وار اما غذاب دے دیا جنبی کئی کنا قل یحییہ اللذی انشاءہا اول مرہ وطہو فرمائے کہ دا عدو کی با غذاب جنبی کئی انشاءہا اول مرہ چاہ کہ پا اول وار پیدا کریلی انہو یبدعو الخلقہ بے شک دا اللہ پاک پا اول وار پیدا کول کئی ثم يعيده نجا دوبارہ پیدا کول اندقا اللہ کئی دوبارہ دے پیدا کی سوکو مغضب لیجزی الذین آمنو چی بدلور کی اللہ آغی خلقو تشی ایمان روڑے ری وعمل الصالحات وعمل بلی کے کرنے بالقصد فا انصاف سرا والذین کفرو او آغا خلق چی کفر کرنے لهم شراب من حمیم دا غیر پارا بس کلوی دا گرم عبونا دا جہنم دا سی شیدل عبا بورکی جان مخیطولی شی پا براس بے دا مختر منوی دیشی او پا زور چی گوٹ ورکلی شی نکلمے بیوی دیشی لان دے بتیو بے گی وعذاب علیم او دردناک عذاب بی کافر لرا بما کانو یکفرون فسبب دا کفر کول ربی هو الذی جعل الشمس ضیاء دا اللہ غذات پہ چه جوڑ کری دنور روخان چمکدار والقمر نورا اسپو میرنا والا جوڑ کرینا وقدره منازلا او اللہ اندازی مقرر کری مقرر کری دی اسپو میرنور دا پارا منازل منزلنا منازل دا منزل جمرا جائی نزول چه کم دیکراتو جی لتعلمو عدد السنین والحساب دے دا پارا چتا سو پوئش ہے پشمیر دا کلنو دا حساب باننے اللہ پاک نور اس کو میں دا پیدا کل دے دا پارا پیدا کل چتا سو پوئش ہے چکال روز میاش دا اوکی جلے هو الذی جعل الشمس ضیاء دا انوار چی دینو دے چمکدار پیدا دا ضیاء مانا چمک و دا نور مانا ام چمک رانا خوبا دے علماء فرمائی چی دا انوار رانا دا ذاتی دا دیتا ضیاء و ضیاء اور دا سکومی رانا دا ذاتی نا دے دا انوار نا اغشتی دا دیتا نور وی وَنُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ دا سپومی رانا دا اغشت شوی دا نور روان را بازی وی ضیاء یا ضوء دیر تیز رانا تول در نور روان دیر تیز رسو قوت کتی نشی در سپومی رانا در سور لسل چی دیرم تیز شی نسپومی تا خلق نیر نیر گوری نسپرگی نبری شی ناغیتا نور وی او پا دیر دیا که دی که توش تاری در نور پا دیر رانا که گرمی نش تاری و در سپومی پا رانا که گرمی نش تاری یخ خا یخ رانا یا در انوار از خونه در انا را پارا اللہ پاک پیدا کری حدیل مختلف الفاظ پا قرآن کی رولی وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل فیها سراجا و قمرا منیرا مختلف الفاظ پا قرآن اوز در انوار او در دیس خونه کہ در اللہ در قدرت نشانات تھی دل الله پاک اندازه مقرر و قدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب قدر تقدير اندازه مقرر کړی منازل لا منزل جمرا جای نزول د دنوار او د سپونه د دوار او د رفتار د پاره خاص حدونه الله مقرر کړی او دغه خاص حتی منزل وی جمع منازل ده نو سپومی خپله دوره په یو میاشت کې پوره کوي نو د دې منزلونه دیرش یا یو کم دیرش دي خو سپومی په هره میاشت کې کم از کم یو شپه غیبه وي نو عموما د سپومی منزلونه اتیش حسابي دي او دنور دوره په کال کې پوره کېږي نو د دې 307 یا 365 منزله دي د جاهلیت د زمانې د عربو په کتابونو کې د دې منزلونو جدا جدا نمونه اخیری دی آیات که قدره منازلا دسپومه و دنور دفارا منزلون اللہ پاک مقرر کری پدے باندے اللہ پاک بے مخلوق تھا کہ حساب کتاب چل کھولے گی خود انور حساب کتاب دا دیر لو علم غواری شغد عوام پر ذہن کے نرازی اور دس کو میں حساب کتاب دا سے عام خلق پاگے باندے ہوئی گی جس کو میں تو گوری دا ککولی روغی وی در سور لسنی را نندخی لسنی را ابتدا که وی دادا نندش پاگمی دا و دادا اوانی را پاخر که بیاوی دوش پی پاک پاتی و دریش پی پاک پاتی و تاریخون پی معلومو لیشی و داشت سوکنیشتا که نور تو گوری او اوی که نن دا پلانه میاشت پلانه تاریخ دی دانشی معلومو لیشی نو د شپې دروازې نظام د هفتې د میاشتې د کلونو نظام دا په شمس او په قمر دواړو معلومېږي او په دنیا کې دواړه نظامونه د پخوا نه را روان دي شمسي او قمري دواړه نظامه را روان دي خو اسلامي حساب کتاب به د سپومې په حسابي قمري به وي پنور باندې باندې وي اسے پنور حساب ناجیز نہ دے تو اسلامی کاروبار دا بطول پا قمری نظام باندې او عبادات هم دنور پا حساب باندې نہ دی دس قومے پا حساب دی کدر رمضان میاشتا نو دا پا سپومے باندې را پنور نرا کدر زکاة حساب کتابی نو قمری حساب دی دا سے بس اتنے کی کہ بس هر جنوري كي بزكات وركو كتادا سيوكرل ندير شكال پس بدا دو كالو زكات وركي هر كال كي دي زكات وركي نفدير شو كالو كي قمري صاحبان يو كال زيادة كي حساب كتاب دا شمس كي جنوري باني و جنوري فروري حساب كي ایو بندہ دیر شکال شو نو پہ اسلامی کلی نو بانے دیر 31 سال شو اکا یو بندہ پہ جنورے بانے زکاة ورکی نو چھے دیر شکال دیر زکاة ہر کال ورکی نو دیکھ یو کال زیادی تیر شو نو یو کال بدل دبل زکاة ورکی سلو کالو کی درے کالے بانے اصحاب کہف پغار کے درے سو کال افراتو تو پہ اسلامی لشکو میں پکلو نبا درے سو و نہ کال افراتو قرآن کے درے سو و نہ دوار راگ نہ دشکو میں پہ حساب باندے دکلو نی حساب کول دمیاش نی حساب کول دا فرض کفائی دی فرض کفائی کپیو علاقہ کی یو قسم دلی اسلام کتاب کو طول خلق دلی فرض نخلاص دی گنانگار ملی وکی یو قسم پیو علاقہ کی نی طول مسلمانان پر ریبانی گنانگار چی ولیم دسکو میں اسلام کتاب ملے کری دسکو میں اسلام کتاب لاتا مسلمانانو فرض دی کو فرض شفائی ہر مسلمان خدا پاک سوچ فکر ور کرے دی کہ میاش راخی دی نگوئے دی کہ دا سارا میاش دا اونت تیر شی و دیر شم اشکیل گورا کہ دا دیر شم را دی او کدا میوی میاش دی لنبے تاریخ را دی نو تیز نظر کسان دی کوشش کئی سواب دی پا دے کہ چا میاش قتلا ویلی دلا او شہادت دا خپل علاقے عالم تا اوکو ذا طول مسلمانان وغارة اخلاسي جو صواب قتشتا لتعلموا عدد السنين والحساب دي دفارة كوي شيطاس وفي جنه عدد السنين شما بك لنو والحساب وحساب وفي جنه ما خلق الله ذلك إلا بالحق نلی پیدا کرے اللہ پاک دا نظام اللہ بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق پیدا کرے دا پلکیات دا سلسلہ سے اتفاقی شی نرے بلکہ دا حق دا پار اللہ پاک پیدا کرے بیشمیر اکیلی بکی وفصل الآیات تفصیل سر بیان کرے اللہ آیاتنا لقومی یعلمون اگر قوم دا پار کی پوئے گی ان في اختلاف الليل والنهار بيشك فبدوي دورا بدوي دور دشكو دروزك في اختلاف دشكو دروزك وما خلق الله اغسك الله پیدا كري في السماوات والأرض فأسمانون وقزمتك فذيك لآيات لقوم يتقون نخد قدرت دا الله دي اغي قوم نقارة يريد دا اللانا هر شيء دا الله دا قدرت نشانات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر يوشي كي دا الله دا قدرت و دا وجود و نشانات كي دلالت كي فديك الله يوري إن الذين لا يرجون لقاءنا بيشك أغا خلق لا يرجون كي أميدنا لري لقاءنا زمن سرد ملاقات ورضوا بالحياة الدنيا وفي رضا شويني في زندگي الدنيا واطمئنوا بها وفي دنيا بان مطمئن دي وداخرت فكر نكي والذين هم عن آياتنا غافلون او اغا خلق في زمن دا قدرت نشاناتنا غافل لي اولئك مأواهم النار دا كسان تلي تكانا دا في جهنم اور دي بما كانوا يكسبون اب بدلا اگر کسی بھی کم کسب کرے دے دنیا کے کم کسب کرے دے داغے پا بدل والا اور ان الذین آمنوا بے شک اگر خلق ایمانی روڑے دے وعمل الصالحات وعمل دنے کے کرے دے يهديهم ربهم بإيمانهم الديت هدايت كرد رب دي بإيمانهم فسبب دي إيمان دي تجري من تحتهم الأنهار جاري بولاد دينا نهرنا في جنات النعيم فباغنو دا نعمتنك دا آرام أو دا راحت فباغنك دعواهم فيها دعاء دبي فدي جنتنك أبدايك سبحانك اللهم فاكرة تالر يا الله تالر فاكرة دا بيو آوازي دي طرفورا دا تمام فوائشات كوركيجي فجنتك يو جنتي سلطة هوا مارغتا وقتل يا سبحان الله يا سبحانك اللهم ذلك رال الجدا مارغن كما قول لدي فورن لدمخ تبب فروتي جسنگ انداز باني بيغواري ابقى سبا فروتي شركري مالغا مسالة عرفت برابر بلاس تخيني مخ تبقى فليس كي فروتي زيخ ورا مورشو الحمد لله مخنا فورن فليجونا مليجونا اخباشو يو بطن دي سبحان الله وزين بطن دي الحمد لله بس اتوماتيك نظام دي رجي درالة كفلاني شيخ رم قلنا درالة سبحان الله فورم مخيطة درالة ويلا لوخي رانا لرك رجي اتعاد ربناك اتدارانا لرك الحمد لله فورم ارسل لرك صفائي فورم كيدي فالدنيا كده سي نظام شتك فورم فورم الصفائي كيدي ناخرت كبولي بي فرمضان كفلي تواف قد وقت ما خامتين كي بعض بندیان لگیاری تواف کن او دا بعض وردو مخیط و طلاق قدیر و دا خوراک چیزی نور کن نیو لاسی نکنی نو بل لاسی نکنی نو پزور بلا نورم خلق دا کنی لاس کی نزیگی نو دا اغر گئی نو دا تواف والا پی روان دی نا قدیری دا سی سلیخنا کی شی پا دیزمتا هر تواف غزی سلیخنا کی نو پر لیکی بلی راشی تیوز بلا مان خان بانگ ہوئی نو چک جب سنگ لگنزا خورنی تن دیم قول شی سلیخنا کی بشکی تختولان دی بل شد و چې څنګه ماخام باندې ویل شو روزه دې ماته کړل او تل مانده ته ودرېدلې وې چې هغه فرش نه چمک قوته بیا پاکو دا خو دنیا ده په دې دنیا کې درته خدای ښي چې ګوره دغه د هر څه صفایي وشنه په جنت کې خو د دې نه زر زر صفایي دی ورته ووایه چې الحمدلله نه ګوره هر څه بیا صفایي دعواهم فيها سبحانك اللهم بلنا دبي دعاء دبي فدي جنتك سبحانك اللهم دعاء دعاءك سبحانك اللهم يا زمن ربك على ربك يا الله تفاشي وتحيتهم فيها سلام وملاقات دبي فقفل منك سلام سلام بل جنتك جنتي سر مقامك شنو سلام بكل نكف الدنيا كثير انسان بلت مقامك السلام عليكم فجنبك السلام عليكم نوي سلام عليك قلت سلام عليكم او فرشتيك وتمقامك شي نغيم وتسلامون كي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فرشتي بداخلي في دهر دروازين سلام عليكم بما صبرتم او كل سلام فكداري سلام قولا من رب الرحيم نقبل رب ده طرفنا بم سلامي بندق يا بندا فتا دي سلامت يا لي ديك لي الله زمن ده طول نشدوك وآخر دعواهم أخير دعاء دي بذلك أن الحمد لله رب العالمين طول حمد سماء أغي الله لرا كده تمام مخلوقات فعلوا بكو رب ده سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين